بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بعدي العلو والنزول. قد خص الله تعالى هذه الأمة بالإسناد المتصل إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. الله متعال إن أمت رو بسند متصل تابعن براش صلى الله عليه وسلم خاص کردن إذا است. این فقط این ویژگی این امت است. قال عبدالله بن المبارک، عبدالله بن المبارک فرموده است الاسناد من الدین، سند از دین هست. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نمی بود البته که می گفت هر کس که می خواست هر چی که می خواست. رواه مسلم. این در صحیح مسلم اومده است. و قال سفیان الثوری الاسناد صلاح المؤمن. سفیان الثوری هم فرموده است که سند صلاح مؤمن است. حالا بحث علو و نزول چی هست در سند؟ میگه والعلو عبارت عن قلت الرجال السند والنزول عبارتون ان کثرته. علو عبارت است از کم بودن افراد سند. اصلا امام بخاری ثلاثیات داره، یعنی از امام بخاری تا رسول الله 3 نفر راوی در سند وجود داره. و نزول برعکسش زیاد بودن افراد سند هست. خب این علو و نزول زمانی است که حدیث دو سند داشته باشه، در یک سند تعداد افراد کم باشند در دیگری زیاد. به اون میگن سند عالی، به اون یکی دیگه میگن سند نازل یا علو و نزول. و هما من صفات الاسنادی، علو و نزول از صفات سند هستند نه متن. وعلو الاسناد افضل من النزول فيه بشرط ان يكون السند العالي خاليا من الضعف. علو سند از نزول افضل تر است به شرطی که سند عالی ضعف نداشته باشه. دو سند هستند، هر دو تا لحاظ صحیح بودن صحیح باشند، یکی عالی یکی نازل. خب اینجا دیگه علو افضل تر است. پس علو سند علو یا سند عالی افضل تر است از نازلش به شرطی که سند عالی خالی از ضعف باشه. فاما ان کان مع ضعف فلا فضل فيه ولا سیما ان اشتمل على بعض الكذابين او المتهمين بالكذب. اما اگر ضعیفی درش بود هیچ فضلی سند عالی ندارد، مخصوصا که اگر درش بعضی از کذابین یا اونایی که متهم به دروغ هستند وجود داشته باشد. قال ابن الصلاح، ابن الصلاح فرموده است العلو یبعد الاسناد من الخلل، علو بودن سند و از خلل دور میگرداند. لان كل واحد من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا. زیرا هر یکی از افراد سند احتمال دارد که خلل از جانبش چه سهوا چه عمدا رخ بدهد. ففي قلتهم قلة جهات الخلل، زمانی که کم باشند جهت خلل هم دیگه کم است. تقسیم الخبر الى عال و نازل، تقسيم خبر بعالي ونازل. ينقسم الخبر باعتبار علو سنده ونزوله إلى قسمين. خبر باعتبار علو سند ونزول سند بدون تقسيم مشابهات. يك الخبر العالي، خبر عالي هو ما قل الرجال سنده بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الخبر بعدد كثير. خبر عالی آن است که کم باشند تعداد افراد سند به نسبت سند دیگه‌ای که اون خبر همون خبر با تعداد بیشتری وارد شده است. پس خبر عالی آن است که تعداد سندش به نسبت سندی دیگر که خبر با آن وارد شده است و آن خبر با تعداد زیادی از طبق اون سند دیگری اومده است، مال این خبر تعداد افرادش کمتر باشد. هو ما قل رجال و سنده، آن است که تعداد افراد سندش کمتر باشند به نسبت الى سند آخر، به نسبت سند دیگری که یرید بیه دالک الخبر، که همون خبر با اون سند دیگر وارد شده است، به عدد کثیر، با عددی بیشتر. پس این عالی و نازل زمانی است که دو سند وجود داشته باشه. الخبر النازل، خبر نازل، هو ما كثر رجال سنده بالنسبة الى سند آخر يرد به ذلك الخبر بعدد قليل. برعكسش دیگه، خبر نازل آن است که تعداد سندش به نسبت سند دیگه ای که آن خبر با آن سند وارد شده است، هو ما كثر رجال سنده، آن است که تعداد رجال افراد سندش زیاد باشند به نسبت الى سند آخر، به نسبت سندی دیگر یرد بهی دالک الخبر، که اون خبر با اون سند دیگر وارد شده است، به عدد قلیل با تعدادی کم. دو سند داره، اون که تعداد رجال زیاد هست به نسبت اونی که تعداد رجالش کم هست بهش نازل گفته میشه. و کل من العالی و النازل نوعان، هر یکی از عالی و نازل خودشون بر دو نوع تقسیم میشن، مطلق و نسبی. عالی مطلق، عالی نسبی، نازل مطلق و نازل نسبی. فالعالی علو مطلقان، پس اون عالی که از نوع مطلق است، عالی مطلق، هو من انتهى سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبه الى سند اخر يرد به الخبر بعدد كثير. اولو مطلق آن است که منتهی شود سندش به پیامبر صلى الله عليه وسلم با عددی کم به نسبت سندی دیگر که همان خبر با تعداد زیادی با آن سند وارد شده است. و زده النازل نزولا مطلقا وهو واضح، میگه زد اولو مطلق نازل مطلق است که این هم واضح است. والعالی اولو نسبیا، عالی که اولو نسبی داره، عالی نسبی. هو من انتهى سنده الى امام مشهور من ائمه الحديث، اولو نسبی اونیه که سندش به امامی مشهور از ائمه حدیث منتهی بشه، ائمه حدیث که مالک و شعبه مثلا، مانند مالک و شعبه مثلا، به عدد قلیل، با عددی کم، یعنی تعداد افراد سند تا این امام بزرگوار کم باشند، به نسبت الى سند آخر ورد به ذلك الخبر به عدد کثیر، به نسبت سندی دیگر که همان خبر با عدد زیاد وارد شده است. وزده النازل نزولا نسبيا، وزد علو نسبي نزول نسبي مباشد. نسبي خودش انواع دارد، انواع نسبي، انواع علو نسبي و نزول نسبي، چون هر کی زدشو داره دیگه. بحث علو و نزول که پیش میاد بحث اینه که زدو داره، هر عالی در مقابلش نازلی وجود داره. تتفرع من النسبی اربعة انواع، از علو از نسبی چار نو شاخ شاخ میشه، شاخ شاخ میشه. یک الموافقه، یک موافقه، موافقه دیگه چی هست؟ و هی ان یصل الراوی الى شیخ احد المصنفین، كالبخاري مثلا من غير طريقه مع علو إسناده على إسناد المصنف. موافق این است که راوی برسد به استاد یکی از نویسندگان کتاب مانند بخاری مثلا، ولی بغیر از اون طریق بخاری، با علو سندش نسبت به سند مصنف. یعنی اگر از طریق خود مصنف می رفت تعداد بیشتر می شدند. حالا که به شیخ یکی از مصنفین رسیده است، راوی بهش میگن موافقه، یعنی موافقت کردن با شیخ یکی از استاد یکی از نویسندگان، مثلا استاد امام بخاری. حالا مثالشو میاره و مثل لذلك الحافظ، مثالی برای این موافقه حافظ زده از منظور حافظ ابن حجر. به ان یروی البخاری حدیثا، روایت کند بخاری حدیثی رو عن قتیبه، از قتیبه استادش، عن مالک مثلا، و اون هم از مالک مثلا. قال، حافظ میگه فلو رویناه من طریق البخاری، اگر ما حدیث رو از همین طریق امام بخاری روایت میکردیم، کان بیننا و بین قتیبه ثمانیه، بین ما و بین استاد امام بخاری 8 نفر فاصل میشد. ولو رویناه من طریق ابی العباس السراج ان قتیبه لکان بیننا و بین قتیبه 7. ولی اگر ما همین حدیث رو از طریق ابی العباس السراج از قتیبه روایت میکردیم، یعنی خود نه از طریق بخاری، اون موقع بین ما و بین قتیبه که استاد بخاری 7 نفر قرار میگه. در این وسط دیگه امام بخاری وجود نداره، یه نفر کمتر میشه. فقد حصلت لنا الموافقه مع البخاری، موافقت ما با امام بخاری انجام گرفته است. در کجا؟ فی شیخه، در شیخ امام بخاری، استاد امام بخاری، که از قتیبه هست، مع الالو، همراه با الوف. پس موافقه با امام بخاری انجام گرفت در استادش، ولی همراه با الوف، یک نفر کمتر. دو البدل و یسمى الابدال، و هو بدل که ابدال هم نامیده میشه، و هو الوصول الى شیخ شیخ احد المصنفین من غیر طریقه، رسیدن به استاد یکی از مصنفین، اما بغیر از طریق خودش، مع علو الاسناد على الاسناد الیه، با علو اسناد بر اسناد اون. و مثال ذلك، مثال بدل، ما قال الحافظ مشيرا الى مثال الموافقة المذكور، آنچه که حافظ بازم ابن حجر در اشاره با همون مثالی که برای موافقتش آورده بود میگه، كأن يقع لنا ذلك الاسناد بعينه من طريق اخرى غير طريق البخاري، همون طریقی که قبلا گفت میگه، مانند این که واقع بشه برای ما همون سند بعينه، اما از طریقی غیر از طریق امام بخاری. الى القعنبی، بکی به قعنبی، که قعنبی استاد امام بخاریه. قعنبی قتیبه استاد بخاری بود، قعنبی استادشه، به قعنبی بخوره. انا مالک، از مالک. فیکون القعنبی فیه بدلا عن قتیبه، اینجا قعنبی به جای قتیبه هست که شیخ البخاری، که قتیبه شیخ امام بخاری بود. پس اینجا برخوردشون به استاد امام بخاری شد، اینو بهش میگن بدل. و اکثر ما یعتبر کل من الموافقت والبدل اذا قارنا الالوه، بیشترین اعتباری که هر یکی از موافقه و بدل دارد زمانی که همراه با علوف باشن، یعنی مسئله علوف پیش بیاد، و الا فهم واقعان بدونه وگرنه موافقه و بدل واقع میشوند بدون علوف هم. پس موافقه توضیحش داد، یه راوی دیگر بیاد به شیخ یکی از مصنفین برسه، اما نه از طریق اون خود مصنف. بدل به شیخ شیخش برسد، که مثالا رو حافظ ابن حجر در نخبه آورده بود و این دو استاد هم اینجا نقل کرده بودن. سه المساوات، مساوات که نوعی دیگر از انواع نسبی می باشد، و هی ان یستوی عدد و رجال سند راوی مع سند احد المصنفین. مساوات دیگه چی هست؟ مساوات این است که تعداد رجال سند راوی با تعداد رجال سند یکی از مصنفین با هم یکی باشند، مساوی باشند. مثلا خودش مثال آورده، پس تعداد رجال سند راوی با تعداد رجال سند یکی از مصنفین تعدادشون با هم مساوی باشه. و مثال ذلك، و مثالش ما وقع للحافظ ابن حجر، آنچه که واقع شده برای حافظ ابن حجر، من احادیث فیها بینه و بین نبی صلی الله علیه و سلم 10 رجال، که در اون احادیث بین حافظ و بین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 10 راوی وجود داره، 10 شخص وجود داره. خب بین حافظ ابن حجر و بین مصنفینی که از قبل کتاب نوشتن. وقد وقع للترمذي والنسائي بهذا العدد نفسه وهما رواه الترمذي في فضل سورة الإخلاص ورواه النسائي في كتاب الصلاة عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا. وواقع شده براي إمام ترمذي والنسائي بهمين عدد خودش، يعني 10 نفر. حديثي كه إمام ترمذي در فضل سورة إخلاص روايتش کرده و امام نسائی روایتش کرده در کتاب الصلات از ابو ایوب رضی الله عنه مرفوعا، که میگه قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله احد معادل ثوابش، یعنی خواندن پاداش قل هو الله احد معادل با یک سوم قرآن است. قال لا عالم اسنادا اطول من اسناد هذا الحديث وفيه ستة من التابعين، سندی طولانی تر از سند این حدیث نیافتم، نمیدانم، که درش 6 تا از تابعین وجود داره. خب ولل حافظ ابن اجر، تعداد رجال حافظ ابن حجر و تعداد رجال این دو تا مصنف با هم مساویه. وللحافظ ابن حجر جزء جمع فيه 10 احاديث، حافظ ابن حجر یه جزوی داره، یه جزئی داره که در اون 10 حدیثو جمع آوری کرده و سماه العشرة العشارية، که این اسمو برش گذاشته. قال الحافظ العراقي، حافظ عراقی گفته و كانت المساوات، در رابطه با مساوات میگه حافظ عراقی میگه وكانت المساوات توجد قديما، مثلا مساوات در قديم يافت ميشد، واما اليوم فتمكن في مطلق العدد لا في حديث بعينه، امروز در مطلق عدد ممكن است يافت شود، يعني تعداد این حدیث با اون با حدیثی دیگر با هم مساوی باشند. لا في حديث بعينه، اما نه در یک حدیث بعينه. این چیز میگه امروز دیگه امکان نداره که تعداد یک حدیث بعينه بیان مساوی باشن تعداد رجالش با تعداد رجال یک مصنف. دیگه الان گذر زمان زیاد شده میگه. پس مساوات اینه که تعداد رجال سند راوی با تعداد یکی از مصنفین مساوی باشه، که این مسئله برای حافظ ابن حجر واقع شده با ترمذی و نسائی. چار المصافحه، مصافحه وهي أن يستوي إسناد الراوي عددا مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. مصافحة هجيت يا مصافحة إناس كي مصابي باشن سند الراوي الهاز التيدات با سند يكي أس شاگردان يكي أس مصنفين، يعني همين مصنفين مثل ترمذي نسائي شاگردي داشته باشه که تعداد سند اون شاگرد با تعداد یکی دیگر از راویان با هم مساوی باشه. بین میگن مصافحه و هی ان یستوی اسناد الراوی مساوی باشه سند راوی عددن از جهت عدد با سند شاگرد یکی از نویسندگان، بهش مصافحه میگن. چرا بهش مصافحه میگن؟ فیکون الراوی کانه لقی المصنف و روان، زیرا راوی گویا که مصنف رو دیده و ازش روایت کرده، این با شاگردش تعدادش تعداد رجالش مصافیان. و سمیت بذالک لأن العادة جرت بالمصافحتی بین من تلاقیا، و بخاطر این بهش مصافحه میگن. میگه عادت بر این است که بین دو شخصی که هم دیگر رو ملاقات بکنند مصافحه رخ میده، دست دادن رخ میده. لذا اینجا گویی که این حالت پیش اومده و استاد اون شاگرد رو گویی که دیده است، چون تعداد افراد این آقای راوی با شاگرد اون مصنف تعداد راوی هاشون یکیست. این بود از علو و نزول یا سند عالی و سند نازل.